मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं, तो आप मुझे अपने साथ न रखिए। यकीनन आप मेरी तरफ से उज़्र की हद को पहुंच गए हैं।